Sura findi arakunne. Karmo a chidua Isai. Isa roro njezo romada. Isa mana ani samma chide kere niya. Fura njero. Sala leanji kairembero. Kawindi gaptoro nonuwa. Korota da kambeda. Moko ambero sirikjani. Kaskaro tie jajani. Roro chesiyano. Daji urali manaya amura jamaya. Fado liman kura tiro kaifas chani ya chaptani. Sawardani, Isa nangalan tami roro njejoi ni angoera. Amanta iye, say sala kojia duang bare jama hangal sango chasangini yara. Kamulaye Isa sitranjuro dabardu. Isa pala baitani lan fado siman delimayang masana chidi duang. Kamula sandal churanjung. Kaudi jawro taman na ngoje ise kaudi da kala isa ero fiyeno. Furadi ada keru niya kutro charune katten jang. Airo kaudi da basar jidi. Cha ada wuli kadaro chalade wuli da talaaro chadunayara. Isa ada asuje tairo. Airo kamu ada suwallui. Uro awo jawro ngila sadduna. Talawaso di. Savi soro chorondon meji. Ama wudi savi soro ni chorondon dhaki. Kaudi ada ti niro fidu unjudi sitira niro uwa dabar seeno. Jire maro na hiro unjaki. Daran ya e choro dunia ngayeng. Kaudi kaji ada uljai ngusong. Kamu ada takturo aosa dina diya uljai yano. Yahusa Iskariot Isa sirituma. Daji meo yindi ndia falja kamtiro Yahusa Iskariot chanidi na urali manayro leje. Tairo Isa mukondoro ya kikia ayuro siwi. Tine taie kioro niya chungo liwile fiaku mukondoro kiasako. Daji sa adang Yahusa dama Isa tairo sirituye. Mada badiyano. Masina sala layanji kairambe. Yemburwe sala brodi yis bawai. Kide niya. Huradi na isa yaro isa netiro. Nara masina layaye da niro dabbarinji ye. Bumi. Chanetie kioro. Isa ye. Berni dhiro ngao. Na kam layaro leno. Tiro wulo. Sayi na ye niro sanju del karinjina. Furawanjua roko masina la yae dha fan namlan chadi yano. Daji furadi jili isa tayro wuljigna adhiga ikedo. Adhiga ima masina la yae dha dabbari yera. Kengali kukuru niya isa meyo yindinda roko masinaro napkira. Masina chadi duang isa e jire maro na yiro wuljaki. Kamdofal uwa muko kala dawayaro sirinsi yano. Karunja jawro kutaje falfalleng undia e kama umawa chenetia korobadieno. Isa e tairo kam duong uwa bururo muko ya kienadi tima uwa sirutu madhu. Tada kambedi sabtidema. Jili kalanjun kitawla ruwada dhigai. Aman kam duong tada kambeda kaladawanjuro sirukchidi kutunju. Kam adi tambin nima tiro ngaro yano. Daji Yahusa kam tia surutu madie. Sayina umawa yenia isa ya tiro nima ya ulema yano. Masana kamae. Masana chadi duang isa burodi ngoje alaro ardie nia. Fusakche furadro che ngono buyo adi tii ni yano. Koro kenjaram ngoje. Alaro ardiye niya, tayiro che na isamma yaiwo. Dalinjudi, adha mabuni aman daptaye duwang. Biwu am kadaye gawuduna ngaro fidina duwo. Nairo wunjaki, na adha mfuu ngadero ingi inabe adha. Yakiwa hariyem na iya roko nodobarga bawani yalang. Bulino yakiro yeno. Daji ayya ala njungo roe yeyera niya, chaliwa kau jatunero leera. Isaay Bitrus te angirji wuldu. Daji Isaay furanjiro bune adama na isamma kala wuyen gawaro waldu. Ako awe kitawla ruwada di. Sinida bangi kya dimia buridi edi tatarday. Amman karmolang chikya na iya buruwanjake chidi galileero lekiyeno. Bitrus etiro tai samma kala niyan gawaro walde yae udi tummaron gawaro walde kiwaweno. Isa jire maro niro wunduiki. Kubune adaman ka ugudom kokore takiduro uwa yakuro angarsimi yano. Aman Bitrus etiro dole niya roko nuyero wali yano yae tummaro niya angarji kiwaweno. Furawa samae ngai wuliyara. Madwa Isa ye. Isa furanjo na tiro gesemani taniduro kadira niya tairo na adhanamo duwang na todoro leke moduwa dikeno. Daji Bitrusa tada yindi jabadi edha ngoje roko lejene karunju kutaje ronju jauro banadhu badieno. Tairo karuni jauro kutajena harnu kiai. Na adhandano faadaro uwa kallo digai woyeno. Ganala kuruje fudirero tumde mwaduwa chede. Bawani yoji ya kenjaram adha ula ngwane. Adhi yae raoni dhini kaana mdama tiyoyo. Yano. Na furanjero wala dania kenum chadina ayeno. Bitruso asha. Sa fallo rangwe uwa kallo faadaro diga uwa uwa. Bare jarabtu hiro faadaro diga iwo. Moduwa diyo ruhu di charana. Amma ti idhi duno kaskia ayeno. Koro wale yindiro leje moduwa chede. Bawani kinjaram adha wula ngonu mbao sayyaki ya maa raonumduma tudoeno. Nanjaro wala dania. Chaya yai kanum chadi na yeno. Simjanga kuruwa ujina nangaro. Koro wale taia kwalje ya kuyoro leje mananju chaya dilang moduwa kido. Daji na furadhiro wala dania tairo kwa misong kanumbo booda ndo tusu iwa sadi chidina. Tata kambeda muko biumaso yero sirichana chino lenyo. Akonju kam uwa sirinsi yimadi del karinjina yeno. Isa ta. Isa mana chidinga yiduang. Yahusa meun yindi ndia falinja kadyo. Jama kadae na urali manaya amura jamae kasharso kaso mukon natia roko kadira. Chama nti surutu manjudi tairo balanang isa nojie. Kam tiro lewa daraja yiddiki di tima tia taiwo chenna. Saadama Yahuza na isa ero ise wuse sayina chine tiro lewa daraja yikido. Isa e tiro sawani ao kundoro isa mada deeno. Daji amdi fujane isa mokon dap kiada. Amna isa e dajana diye fanja. Moko saji kashar fiche waladi liman kura ya bakche sumonju teng kamgeno. Daji isa ya tiro kashar namba fanjuro kalenge. Wunduduang kashar fiche na madhi kashar lamang nui. Rano nui miwa rangi ki bawania bone ki sademang uro malayawa kuumeu yindi maa kojena juwasidi adhigayunia. Jiri fingile awa ala chamang kadarje kitawla nguljina di wakajieno. Sa adhan isaye jamadhro a na yi kasharso kaso mukwana uwa gendema yi tarowa isu widi. Yim gusong fado ala ya napkada jama ala mikiduang uwa sidawi. Ama awa navia kitawla rujana sodi wakajaro awa anisama tadina yeno. Daji furanju sama tiya koljane kiaso. Isa fu majilis kura adinuyang. Daji am isa tadana di tiya na kaifas liman kura diyero kiasado. Na duwa malamba attawraya amura jamaya ye chaptana di. Biturusi ye katte kaskadaro har balballa fado liman kura ye duro. Tiya jane kriya niya awa kajida kuroro da ugredu fado ala ye napkeno. Urali manaya majalisu samma isa roro njejoro. Sheda bowu ye maera. Sheda u katu ye kada isana ya ye chawandini. Dariye amindi isane kam adiye rakche fado ala edha urije churo kawu ya kue chedandi chenaera. Daji liman kura di chije daje isaro jawa unumba wa aile am ani kla nemming sheda jaydi tinetie kiworo. Amma isa chinju kajini. Koro liman kura di wale tiro ala kendaima nangaro. Jire wulsane. Nima wa almasihu tada ala eduo. Tinetie kiworo. Isa etiro. Nima wulum. Wuma. Koro nairo wunzaki. Kwa adunfu. Tada kambedi. Muko kumborom. May kunduwa mayang. Napkada e. Churo fofo usame. Kende chidi eru yeno. Daji liman kura di karunju karje. Ha? Ti ala gaskajo. Sheda jilifi ele gade mani. Na ikalando ala gaskadunju da fanuwa. Ai le temanu. Tinetaiye kiori niya tiro. Ronju tuluoma jusoera. Daji lanja fukanjuro lalali tuatua jani. Tia babakira. Lanja ye mali mbakchani. Tiro ha. Almasiu navi navi de. Wunduni ya banjoira. Biturus isa angerdu. Biturus balbal la fado yedung. Napkada duang kirla ise tiro. Nie isa kam chidi galileya roko kirgawu yenu. Aman biturus fu tayi samma angerje. Awu limida nok nienu. Daji chinna nga warombo kilu niya. Kirgade tiya chure. Am nadhan dasana dhuro. Kam adiye isa kam nazarata roko yenu. Koro biturus wale tia angerje kansi juye tia nok niyano. Gana samkidu niya amnadhan dasana di isa ni bituruso fakatto niye kam jafal tala mumlang asunge yera. Aman biturus kalanju baskuje kansi juye kam adha nok niyano. Sadaman gudom kokore kyako. Daji biturus awo isa tiro wuljigina da takkeno. Isa e, ka ugudom kokore takkiduro, uwa yakuro angersimi chinna. Takken niya, dayara tulie taidaje so ngoeno.